Taka historia to jest. Takie życie, ziomuś, to jest. Takie życie, ziomuś. Słuchaj. Takie życie, ziomuś. Każdy tu dorasta. Ulica Warszawska, kamienica centrum miasta. Ludzie spieszą się do domu, godzina 19. Młody chłopak wychował się w tej okolicy. Tu gdzie złodzieje czasu, społeczniaki, koleżnicy. Rodzice chodzą do pracy, on ma wakacje. Szuka pracy, ale zalicza czasem libacje. Starszy brat jego siedzi na Rakowieckiej. Rok temu wpadł nieświadomy na dealerce. On pomaga mu, gdy ma możliwości bardzo. Od kumpli zebrał hajs i ma grubszy banknot. Uśmiechnięty na widzeniu przemyciu jaranko. Taka historia zdarzyła się niejednemu. Bratka ta wie, z dużym biustem z liceum. Pracuje w Hilton, nazwie zmiany w hotelu. Jej facet ten co miał aluminiowe felgi. Za granicę czasem jeździł do roboty do Belgii. Ona zawsze marzyła o karierze modelki. Miała niezły start, dopóki Zbyszka poznała. Zaszła w ciąży po tym, jak się zakochała. Zbyszek pił z kumplami, jak ona rodziła. Później teściowa jej z domu wypędziła. Wszystkie marzenia prysły, bratka miała lipę. Zbyszek już nie wrócił, wyjechał za granicę. Takie jest życie, takie jest życie, najwyższy czas realnie spojrzeć, żyje się rap. Żyje się rap. I nie mów, że ja wozę. Najwyższy czas realnie spojrzeć, po co tu jestem i co właściwie robię. Każdego dnia. Takie życie, przyjacielu. Przyjaciół miał niewielu. Obok zdjęcia matki, zdjęcie panny w portfelu. Poznał ją podczas wakacji na helu. Zawsze podawał jej dłoń i wyciągał z problemów. Ona lubiła przypudrować nos po staremu. Lubiła się podobać swoim kumplom z liceum. Lubiła melanzować, nie mówiła słowa. Nawet on szedł na nocną zmianę. Ona do koleżanek. Tym razem nie miały kasy na prog. Wydzwoniły kumpla z klasy, żeby przywiózł im byle co. Nie mógł, wysłał starszych kolegów z branży. Nie miały nic przeciwko temu, żeby wpadli. Podjechali pod blok czarną astrą. 5 przed 12 posypali kot z laską. One chciały poczuć hardcore, zgadnij. Nie czekali, aż im same spadną majtki. Każdy przerobili je. Tak jak porno gwiazdy, one nie mówiły nie. Chciały jazdy, dostały coś więcej. 2 dni później zobaczyły zdjęcia na FB. Niebezpieczne zabawy z szybkim seksem okazały się im nie na rękę, pięknie. Typ, o którym pisałem w pierwszym wersie, zobaczył to i założył pętlę, nieźle. Takie jest życie, takie jest życie, takie jest życie. Najwyższy czas realnie spojrzeć, żyje się rap. Żyje się rap. I nie mów, że ja wozę. Najwyższy czas realnie spojrzeć, po co tu jestem i co właściwie robię. Każdego dnia. Takie jest życie, takie jest życie. Całe życie, mija cały dzień. Pracy, kombinacje, dom, weź co zmień. Straciłeś pracę, rzuciła cię dupa zbyt szybko. Po co się stresujesz, jak to było kurwisko. I tak mija całe życie, wszyscy się starzejemy. Czasami niepotrzebnie się tym przejmujemy. Choć każdy z nas chciałby zatrzymać czas. Lepiej szanuj rodzinę, bo tylko to masz.